श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 34वें श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। 35वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। प्रकृति शब्दित जो स्वभाव है वह शब्दादि विषयों में जीवात्मा के अंतकरण में राग द्वेषादि उत्पन्न करके ही जीवात्मा का प्रवर्तक या निवर्तक बन जाता है। और ये जो माध्यम है प्रवर्त्य जीव तथा प्रवर्तक स्वभाव को आपस में प्रवर्त्य प्रवर्तक बनाने वाला स्वभाव का सहायक राग द्वेष, इनको रोकने में समर्थ हो सकता है जीव। पुरुषार्थ का विषय राग द्वेष को उत्पन्न न होने देना है। राग द्वेषादि से रहित यदि अपने आप को कर ले तो प्रकृत जो यज्ञार्थ कर्मानुष्ठान शब्दित वो है श्रेय मार्ग, उसमें प्रवृत्ति हो सकती है। इसलिए निष्काम कर्मानुष्ठान रूपी श्रेय मार्ग में प्रवृत्ति में प्रतिबंधक राग द्वेषादि को पहले साधक को हटाना पड़ता, तब श्रेय मार्ग का परिपंथी, ये जो परिपंथी यानी प्रतिबंधक राग द्वेष चला गया तो श्रेय मार्ग में प्रवृत्ति होती है, निग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं ही प्रवृत्ति हो जाती है। उसी में इष्ट साधनत्व बुद्धि बन जाती है श्रेय मार्ग में ही। ये बात तयोर्ण वशमागच्छे तौ हेश्य परिपंथिनो इत्यादि से बताई गई। अब 35वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। तत्र राग द्वेष प्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थम अपि अन्यथा परधर्म अपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय एव इति। तो राग द्वेष को माध्यम बना करके प्रकृति से प्रयुक्त जो अविवेकी है, विवेकी में तो राग द्वेष का निमित्त अविवेक न होने से राग द्वेष नहीं होता, इसलिए वह प्रकृति से प्रेरित नहीं होता अपितु शास्त्र से प्रेरित रहता है। ये पहले कहा था कि जो राग द्वेषादि से रहित है वो शास्त्र दृष्टि बन जाता है करके, और राग द्वेष प्रयुक्त व्यक्ति ही उसकी मान्यता ही विपरीत हो जाती है। उसका मानना होता है तो इसलिए कहते हैं कि शास्त्रार्थम अपि अन्यथा मन्यते, धर्म विरुद्ध अधर्म विरुद्ध धर्म युद्ध करना क्षत्रिय का स्वधर्म है, और स्वधर्म अनुष्ठान माना जाता है श्रेय प्राप्ति का कारण। लेकिन अर्जुन की स्वधर्मभूत जो युद्ध है इसमें भी विपरीत बुद्धि हो गई, उसे अन्यथा मान रहा है, नरक का निमित्त मान रहा है। तो इससे शास्त्रार्थ है, शास्त्र के द्वारा अधिकारी को बताया गया साधन, कर्मण्येवाधिकारस्ते युद्धस्व विगत ज्वर इत्यादि से भगवान शास्त्र का सार बताते हुए अर्जुन को श्रेय प्राप्ति के साधन के रूप से बता रहे हैं अनुष्ठेय युद्ध ही, वो शास्त्रार्थ है अर्जुन के लिए, शास्त्र प्रतिपादित साधन है। लेकिन राग द्वेष से प्रयुक्त यदि हो जाए, अंतकरण में राग द्वेष का प्राबल्य हो, तो फिर धर्म में भी अधर्म बुद्धि हो जाती है, वो शास्त्रार्थम अपि अन्यथा मन्यते। तो यही हुआ। तो ये कह रहे हैं कि तत्र यानी व्यवहार भूमौ, व्यवहार अवस्था में राग द्वेष प्रयुक्त जो व्यक्ति है वह शास्त्रार्थ को भी अन्यथा मानता है, और जो परधर्म है वह अन्य के लिए अनुष्ठेय होने पर भी सभी के धर्म यानी कर्तव्य सभी को अनुष्ठेय नहीं होते, तो परधर्मोपि अनुष्ठेयो मन्यते, अनुष्ठेय एव मन्यते। इसमें एवकार जोड़ दिया भाष्कर भगवान ने, परधर्म अनुष्ठेय एव मन्यते। क्यों? तो कहते धर्मत्वात् स्वधर्मवत्, एक अनुमान करता है यत्र यत्र धर्मत्वम तत्र तत्र अनुष्ठेयत्वम यथा स्वधर्म। स्वधर्म में धर्मत्व है तो अनुष्ठेयत्व भी है, ऐसे परधर्म में भी धर्मत्व है तो अनुष्ठेयत्व भी रहेगा। ये जो अनुमान है, युक्ति है, इस युक्ति के आधार पर मान लेता है परधर्म को भी अवश्य अनुष्ठेय। हाँ, वर्ण आश्रम वर्ण के लिए आश्रम के नहीं लिए ऐसा लगता है तो उम्र की 80 से ज्यादा बता रहे आश्रम धर्म का तो और बता रहा है। अर्जुन उस समय युद्ध के समय 80 वर्ष हाँ है 75 साल हाँ। और भीष्म जी, भीष्म जी तो दादा है द्रोणाचार्य हाँ। और तो एक मत है चारों धर्म जो है आश्रम ब्राह्मण के अनुष्ठेय है, जिस मत में उस मत में आश्रम धर्म में तो दो ही धर्म क्षत्रियों के अनुष्ठेय होंगे, तृतीय धर्म भी होता है क्षत्रिय का उस समय, फिर वानप्रस्थ बन गए थे ना वो कौन हाँ। तो उसको लेकर के तो अर्जुन की, और ये दोनों अवतारी हैं तो इनके लिए तो आश्रम और वर्ण धर्म का पालन लोक संग्रहार्थ है। तो राग द्वेष से जो प्रयुक्त होता है वह शास्त्रार्थ को भी अन्यथा मानता है और परधर्म को भी अनुष्ठेय मानता है। लेकिन उसकी ये जो मान्यता है प्रामाणिक नहीं है, इसे भगवान कह रहे हैं। कहते हैं तत् असत, तत् यानी इस प्रकार का मानना ये गलत है, अप्रामाणिक है। शास्त्र रूपी जो प्रमाण है वह तो ये बताता है कि स्वधर्म ही प्रत्येक स्थिति में अनुष्ठेय है, पर धर्म अनर्थ का हेतु है, वो अनुष्ठेय नहीं है। इसे 35वें श्लोक में कहा जा रहा है। राग द्वेष प्रयुक्त मनुष्य की जो मान्यता है वह शास्त्र सम्मत मान्यता नहीं है, गलत मान्यता है, इसे बताने के लिए 35वां श्लोक है। 35वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणो अपि शब्द का अध्ययन करना, विगुणोपि स्वधर्मो स्वधर्म श्रेयान, ऐसा अन्वय होगा। परधर्म का विशेषण है स्वनुष्ठित। स्वनुष्ठित में सु उपसर्ग है, अनुपसर्ग है, स्था धातु है। अनुष्ठित का अर्थ है आचरित और सु का अर्थ है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से का मतलब शास्त्र जैसा बताता है, जिन जिन अंगों सहित पर धर्म का शास्त्र प्रतिपादन कर रहा है उन सब अंगों सहित शास्त्र विधि के अनुसार आचरण किया गया जो परधर्म है वह पर यानी अन्य अधिकारी जो साधन बताया है उस साधन का अधिकारी, परधर्म का जो अधिकारी है वो पर शब्द से लेना है। परस्य धर्म परधर्म, इसमें पर शब्द बताया अन्य इस अर्थ में है। किससे अन्य? तो दो अधिकारी हैं, उनमें से जिस अधिकारी को ये धर्म नहीं बताया जा रहा है उससे अतिरिक्त को बताया जा रहा है, उसे पर शब्द से लेकर के पर धर्म शब्द से लिया जाएगा, उसका अनुष्ठेय कर्म। वह यदि जैसा शास्त्र ने बताया वैसा ही करता है तो वो तो उसके लिए स्वधर्म हो जाएगा, उस पर शब्दित व्यक्ति के लिए तो स्वधर्म हो जाएगा। और पर धर्म हो जाएगा अन्य के लिए, इसके लिए। और वो जो पर धर्म है वो दोनों एक जैसा अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जिसका वो धर्म है स्वधर्म जिसको कहा जाएगा उसके लिए तो श्रेयस्कर होगा, और जिसको बताया नहीं लेकिन उसका भी ठीक ठीक पालन किया किसी ने तो वो है अन्य के द्वारा अनुष्ठित पर धर्म। और उसकी अपेक्षा यदि स्वधर्म का पालन कर रहा है लेकिन शास्त्र ने बताए हुए गुण शब्दित जो स्वधर्म के अंग है उन सब अंगों का विधिवत पूरा पालन नहीं हो रहा है, कुछ अंग छूट रहे हैं, कुछ जैसे तैसे हो रहा है, तो ऐसे अंगों स्वधर्म को कहा जाता है विगुण स्वधर्म, गुण रहित यानी अंगानुष्ठान आदि से रहित जो स्वधर्म है, वह स्वधर्म अनुष्ठित जो स्वधर्म है वह श्रेयान, श्रेयान शब्द का अर्थ है श्रेयस्कर, वो वर्णाश्रम विहित जो नित्य कर्म है वह एक प्रकार से कल्याणकारी है, श्रेय संपादक है, श्रेय का कारण है। अच्छी तरह से अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा विगुण भी स्वयं का धर्म अनुष्ठित धर्म श्रेय का साधन बनता है। ये स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणोपि स्वधर्म श्रेयान्, इससे बताया गया। तो यहां अर्जुन क्षत्रिय है, गृहस्थ है, इसलिए अर्जुन का गृहस्थ क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्धे चाप्य पलायनम्, युद्ध में पलायन नहीं करना अपितु युद्ध करते रहना अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा के लिए, ये स्वधर्म है। और परधर्म है सन्यासी का अनुष्ठे जो भिक्षाशनादि रूप धर्म, और वो भिक्षाशनादि रूप धर्म सन्यासी के लिए शास्त्र के द्वारा जैसा प्रतिपादित है वैसा ही यदि युद्ध को छोड़ करके अर्जुन शास्त्र जैसा भिक्षाटन करने के लिए कहता है ऐसा ही करके अपनी जीविका चला ले तो माना जाएगा सुनुष्ठित पर धर्म। उस सुनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा युद्ध यदि विगुण भी हो जाए तो भी कहते हैं श्रेयस्कर है, कल्याण का साधन है। तो विगुणोपि अर्जुन का, क्योंकि वो स्वधर्म है, भले वो विगुण हो जाए, जो असहाय है शस्त्र किसी योद्धा का उस समय कार्य नहीं कर रहा है, और कर्ण आदि का उस समय तो रथ पृथ्वी में घुसा है, लेकिन अर्जुन यदि ऐसी अवस्था में भी मारता है तो शास्त्र ऐसे पर शस्त्र चलाने के लिए मना कर रहा है, इसलिए विगुण युद्ध हो गया उस स्वधर्म। तो भी भगवान कह रहे हैं कि वह श्रेय श्रेयान है, वो सुनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणोपि स्वधर्म, वो कर्ण को उस प्रकार का मारना विगुण धर्म है लेकिन स्वधर्म है विगुण, तो भी वो श्रेयान है, कल्याण का हेतु है। ऐसा क्यों, तो उसके लिए तृतीय पाद में एक हेतु बताया जा रहा है। तो कहते हैं परधर्म में स्थित होकर के जीवित रहने की अपेक्षा स्वधर्म का अनुष्ठान करते करते यदि मृत्यु का भी वरण करना पड़े तो भी वह श्रेय है, कल्याण का कारण है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, तो स्वधर्म में निधन भी मरण भी श्रेयकर है, का मतलब अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए यदि मृत्यु का भी वर्ण करना पड़े, मृत्यु भी आ जाए, शरीर भी छूटे, तब भी वह कल्याण का ही हेतु बन जाता है। कहते हैं द्वायुमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो, अज्ञानियों में सबसे उत्कृष्ट गति मानी जाती है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। ब्रह्मलोक की प्राप्ति सूर्यमंडल का भेदन करने वाले को होती है। तो कहते हैं द्वायमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो, कौन कौन? तो कहते परिव्राड योग युक्तश्च रने चाभि मुखे हतः। तो जो योग युक्त सन्यासी है, योग युक्त सन्यासी का मतलब सन्यास, सन्यासी के लिए जो योग है ज्ञान योग, उसके साधन में लगा हुआ है ऐसा सन्यासी, सन्यास आश्रम का पालन करने वाला। और दूसरा जो युद्ध कर रहा है योद्धा, और युद्ध करते करते मारा गया लेकिन छाती में गोली खा करके, छाती में गोली खा करके का मतलब सामने से शत्रु के हथियारों से मारा गया, भागते हुए पीठ में गोली लग जाए और फिर मर जाए तो नहीं। इसलिए रने चा भी मुखे हता, अभी मुखे हता, युद्ध करते करते योद्धा मारा जाए। तो योद्धा का युद्ध तो स्वधर्म है, ऐसे प्रत्येक साधकों का, व्यक्तियों का जो अपना अपना वर्ण विहित आश्रम विहित धर्म है उसका पालन करते हुए यदि उसका शरीर शांत होता है तो कहते हैं वह मृत्यु भी श्रेयस्कर है, स्वधर्म का आचरण करते करते मरना भी। पर धर्म का ठीक से पालन करते हुए जीने की अपेक्षा, ऐसे लगाना। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि पर धर्मो भयावह, जो अपने लिए शास्त्र के द्वारा विहित नहीं है, अन्य अधिकारी के लिए विहित है, और उस अन्य अधिकारी को धर्म का अनुष्ठान अन्य के लिए भयावह है, भय है नरक प्राप्ति आदि, और नरक प्राप्ति आदि का हेतु बन जाता। आवह का अर्थ है प्रापक, हाँ वह प्रापण आसमंता वहति प्रापयति इति आवह, तो भय प्रापक हो जाता है, भय का, भय प्राप्ति का हेतु बन जाता है। तो भाष्य है, थोड़ा सा भाष्य को देखिए। श्रेयान यानि प्रशस्यतर, प्रशस्त हैं, कल्याणकारी हैं कौन? तो कहते स्वधर्म, स्वधर्म स्वधर्म। स्व शब्द के चार अर्थ होते हैं आत्मा, आत्मीय, जाति, धन। यहां आत्मीय धर्म लीजिए, आत्मीय अर्थ में स्व शब्द है। तो जो आत्मीय धर्म है, अपना धर्म है, यानी साधक को शास्त्र अनुष्ठेय बता रहा है जो धर्म, वह उसके लिए, प्रत्येक के लिए शास्त्र के द्वारा बताया गया अनुष्ठेय धर्म, वह उस व्यक्ति के लिए स्वधर्म है। उसका विशेषण है विगुणो अपि, यानी विगत गुण अपि, अनुष्ठीय माना। गुण शब्द का अर्थ है अंग। तो शास्त्र ने बताए हुए धर्म के जो अंग है, तो उन अंगों से रहित होने पर भी अनुष्ठीय मान जो स्वधर्म है वह प्रशस्यतर है। अनुष्ठीय मान स्वधर्म प्रशस्यतर है। उदाहरण में किसकी अपेक्षा प्रशस्यतर है, तो कहते परधर्मात सुनुष्ठितात। तो सुनुष्ठितात का अर्थ करते हैं सात गुणेन संपादितात। सुनुष्ठितात का अर्थ है सात गुणेन संपादितात। शास्त्र ने बताए हुए सभी अंगों का शास्त्र विधि के अनुष्ठान कर लिया, तो सांग अनुष्ठित हुआ। शास्त्र जैसा चाहता है ऐसा ही, ऐसा जो परधर्म है उसे कहा जाएगा सुनुष्ठित परधर्म। उसकी अपेक्षा विकल अंग स्वधर्म, विकलांग स्वधर्म भी श्रेयस्कर है, प्रशस्यतर है। क्योंकि कहते हैं स्वधर्मे स्थितस्य निधनम मरणम अपि श्रेय, परधर्मे स्थितस्य जीवितात। तो परधर्म का अनुष्ठान करते हुए जीने वाले व्यक्ति के जीने की अपेक्षा अपने धर्म का अनुष्ठान करते हुए मरना भी कल्याणकारी है। ऐसा क्यों, तो कहते हैं कस्मात, यानी किस कारण से जीने की अपेक्षा स्वधर्म अनुष्ठान करते हुए मरना भी श्रेयस्कर बताया जा रहा है। कहते इसलिए कि स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए मर भी जाए तब भी शरीर मात्र छूटेगा, शरीर ही तो रहेगा ही, उसे अन्य शरीर प्राप्त होगा। वह अन्य शरीर जो प्राप्त होगा वह या तो साधक शरीर प्राप्त होगा, योगिनामेव कुले भवति धीमताम, या उत्तम लोक में जाएगा स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। और यदि स्वधर्म छोड़ेगा परधर्म का अनुष्ठान करते हुए जिएगा तो अमर तो होगा नहीं, विनाशी शरीर है तो कभी ना कभी छूटेगा ही। तो जब छूटेगा तो वो जो अनुष्ठित परधर्म है और त्यक्त स्वधर्म है उससे क्या होगा, तो पाप ही होगा। पाप का फल होता है भय कष्ट, तो कष्ट का प्रापक बनेगा। ये कह रहे हैं कि परधर्मो भयावह, इसकी व्याख्या है कि परधर्मो भयावह यानी नरकादि लक्षणम भयम आवहति यतः। नरकादि रूप भय का प्रापक हो जाता है, इसलिए स्वधर्म अनुष्ठेय है, परधर्म अनुष्ठेय नहीं है। दोनों में धर्मत्व होने पर भी, इसलिए जो व्याप्ति है यत्र यत्र धर्मत्वम तत्र तत्र अनुष्ठेयत्वम, तो परधर्म में भी धर्मत्व है तो अनुष्ठेयत्व होगा, ये गलत अनुमान है। अनुष्ठेय है शास्त्र जिसको जो करने के लिए बताता है वह अनुष्ठेय है, और शास्त्र जिसको जिस साधन के अनुष्ठान का निषेध करता है, मना करता है, वह उसे यदि अनुष्ठान करता है उसका तो भय का ही संपादक बनेगा। परधर्मो भयावह। तो अर्जुन वाच अब अर्जुन एक बीच में प्रश्न करते हैं। अर्जुन जिस अभिप्राय से प्रश्न कर रहे हैं उस अभिप्राय को भाष्कर भगवान अवतरण भाष्य में 36वें श्लोक के लिख रहे हैं। अर्जुन का अभिप्राय अथ केन प्रयुक्तोयम् इत्यादि से अधर्म में प्रवृत्ति के हेतु को जानने की अर्जुन जिज्ञासा कर रहा है। अधर्म में प्रवर्तक को पूछा जा रहा है, प्रवर्तक कौन है। यद्यपि पहले भी दूसरे अध्याय में और अभी तीसरे अध्याय में भी कह चुके हैं तो भी अर्जुन को वो निश्चय नहीं हुआ है। इस अभिप्राय से अर्जुन पूछ रहा है, ये कह रहा है कि यद्यपि अनर्थमूलम ध्यायतो विषयान पुंस राग द्वेषो शेष्य परिपंथिनो इति च उक्तम विक्षिप्तम अनवधारितं च तत् उक्तम। तो ये कह रहे हैं अनर्थ का हेतु विषय चिंतन, पहले ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते से लेकर के बुद्धिनाशात् प्रणश्यति यहां तक के ग्रंथ से द्वितीय अध्याय में भाष्कर भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। तो भी कहते हैं और यहां पर भी तो हेष्य परिपंथिनो, ये जो 34वां श्लोक है इसमें राग द्वेष को अनर्थ का साधन बताया है भगवान ने। लेकिन कहते हैं ये जो अनर्थ का मूल बताया गया है वह विक्षिप्त है। विक्षिप्त का अर्थ है विविध प्रदेश में प्रदर्शित, अलग अलग प्रकरणों में कहा गया। और अनवधारितंच तत् और अर्जुन ने ठीक से उसका अवधारण भी नहीं किया है, निर्धारण भी नहीं किया, निश्चय भी नहीं हुआ। एक तो भगवान ने अलग अलग प्रकरणों में बताया, स्थित प्रज्ञ के प्रकरण में आया है ध्यायतो विषयान पुंस, वो ज्ञान का प्रकरण है, ज्ञानी का उदाहरण है ना, और ये कर्म निष्ठा का प्रकरण है तो यस्य परिपंथिनो। तो अलग अलग प्रकरणों में विविध स्थानों पर प्रदर्शित जो विषय है उसे कहा जाता है विक्षिप्त विषय, यानी जो पहले कहा है अनर्थ का मूल वह विक्षिप्त है, मतलब विविध प्रदेशों में कहा गया है, प्रदेश कहते प्रकरण को, और अनवधारित भी है। अर्जुन ने यही अनर्थ का मूल है ऐसा निश्चित भी नहीं किया है, अनवधारित है। क्यों अनवधारित है? तो अनवधारित होने में निमित्त है कि उसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए ये कहो, और अर्जुन भी स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाया इस रूप से कहो, तो इसके कारण अनवधारित है। और उसे अर्जुन संक्षेप में और स्पष्ट रूप से निश्चित करना चाहता है कि अधर्म में प्रवर्तक यही है, ऐसा इस अभिप्राय से अर्जुन प्रश्न करता है। ये कह रहे हैं कि तत् संक्षिप्तम निश्चितंच इदम एव इति ज्ञातुम इच्छन। ओ अनर्थ का मूल तत् शब्द से लेना है, जो पहले उक्त है लेकिन अर्जुन को अनवधारित है, उसे अर्जुन संक्षिप्त और निश्चित रूप से जानना चाहता है कि यही वो है। इस अभिप्राय से अर्जुन कह रहे हैं, तो क्यों जानना चाहता है अनर्थ के मूल को अर्जुन? तो कहते हैं इसलिए कि ज्ञाते ही तस्मिन तद उच्छेदाय यत्नम कुर्याम इति। तो तस्मिन अनर्थ मूले ज्ञाते सति, अनर्थ का मूल जब ज्ञात होगा कि यही मेरे दुख का कारण है, ऐसा जब निश्चित होगा तो उसको निवृत्त करने में, हटाने में, उसका परिहार करने में प्रयत्न किया जा सकता है। तो अपने अनर्थ के हेतु को जान करके फिर उसको हटाने के लिए प्रयत्न करूं, ये अर्जुन चाहता है। इस अभिप्राय से अर्जुन भगवान को अनर्थ का हेतु पूछ रहा है, अधर्म में प्रवर्तक पूछ रहा है। तो 36वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अथ केन प्रयुक्तो यम पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो हे वार्ष्णेय, हे वृष्णी कुलोद्भव भगवान अर्जुन कृष्ण का संबोधन करता है, हे वार्ष्णेय। तो केन प्रयुक्तसन अयम पुरुषः, अने शास्त्राधिकारी मनुष्य, किस से प्रेरित होकर के शास्त्र विहित धर्म का अनुष्ठान नहीं करता अपितु पाप में प्रवृत्त होता है। पाप है शास्त्र निषिद्ध, शास्त्र जिसको मना कर रहा है उसके आचरण में प्रवृत्त होता है। किसकी प्रेरणा से, किससे प्रेरित होकर के? और पाप करने वाला मनुष्य नहीं चाहता पाप करना, तब भी पाप में प्रवृत्त होता है। चोर चोरी करना नहीं चाहता, तब भी चोरी करने में प्रवृत्त हो रहा है, इच्छा न होने पर भी। तो किसकी प्रेरणा से वो प्रवृत्त हो रहा है? तो अनिच्छन अपि पुरुषः, अयम पुरुषः केन प्रयुक्तः पापं चरति। तो पाप में कैसा प्रवृत्त हो रहा है? तो कहते हैं बलात् नियोजितः इव। तो जैसे कोई व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता कुछ, लेकिन उसका स्वामी उसे, कोई सेवक है, उसकी इच्छा नहीं है कोई कार्य करने की, लेकिन तब भी मालिक कहेगा, स्वामी कहेगा तो उसे करना ही पड़ता है। प्रजा स्वतः शासन का पालन नहीं करना चाहती, लेकिन जबरदस्ती राजा अपनी प्रजा से शासन का पालन कराता है, संविधान का। तो जैसे राजा आदि भयादि के कारण शासन अपने राज्य के संविधान का पालन करने में प्रजा को नियुक्त करते हैं बलात् नियम का पालन करने में। ऐसे कौन है न चाहते हुए भी मनुष्य को शास्त्र निषिद्ध पापाचरण में प्रवृत्त करने वाला, किससे नियुक्त होकर के प्रवृत्त हो रहा है मनुष्य, ये अर्जुन का प्रश्न है। भाष्य है थोड़ा, अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्त सन्। तो हेतु है प्रवर्तक, तो किस प्रवर्तक से प्रयुक्त होकर के अयम मनुष्य, अयम का अन्वय मनुष्य के पुरुष के साथ है, और पुरुष का एक विशेषण है अनिच्छन अपि, न चाहते हुए भी अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है मनुष्य। कैसे? तो कहते राज्ञा इव भृत्य, जैसे न चाहते हुए भी राजा के द्वारा नियुक्त होकर के सेवक को वो कार्य करना होता है। अयम पापम कर्म चरति आचरति पुरुष स्वयं अनिच्छन अपि हे वार्ष्णेय। वार्ष्णेय का अर्थ कर दिया वृष्णिकुल प्रसूत, वृष्णिकुल में समुत्पन्न। तो बलाद इव नियोजित यानी राज्ञा इव इति उक्त दृष्टांत, वो राज्ञा इव शुरू में जो दृष्टांत बताया वो इव शब्द के द्वारा अभिप्रेत दृष्टांत ही है। जैसे राजा जबरदस्ती अपने भृत्यों को जिस कार्य उनसे जो कार्य कराना चाहता है उस कार्य में लगाता है, ऐसे ही जीव प्रत्येक मनुष्य का उसको अधर्म में प्रवृत्त करने वाला प्रेरक तत्व कौन है, किसकी प्रेरणा से अधर्म में स्वयं न चाहता हुआ भी प्रवृत्त हो रहा मनुष्य। केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन भी कह रहा है कैसा कोई न कोई देव मेरे हृदय में बैठा हुआ है, वह जैसा नियुक्त करता है वैसा मैं प्रेरित होता हूं। जानामि अधर्मम न च मे, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म और अधर्म का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है, अधर्म से अधर्म अनर्थ का कारण है ये जान करके भी निवृत्ति नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? अधर्म से तुम निवृत्त होना चाह रहे हो तो भी उसे निवृत्त नहीं हो रहे हो, उसमें प्रवृत्त हो रहे हो, तो तुम्हें प्रवृत्त करने वाला कौन है? कहते केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्त उसमें, तो हृदय में स्थित कोई एक अज्ञात देव है जिसका ज्ञान दुर्योधन को नहीं है। कहते अज्ञात रूप से मेरे हृदय में बैठा हुआ जो देव है वह जैसा नियुक्त मुझे करता है वैसा मैं प्रवृत्त हो रहा हूं, वैसा ही करता हूं। ये अर्जुन ने यहां पर पूछा कि वो जो दुर्योधन भी जिसका पता नहीं लगा पाया लेकिन जिसकी प्रेरणा से प्रवृत्त होता है ऐसा वो कौन है? तो 37वें श्लोक में भगवान उसी को बता रहे हैं। 37वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, श्रृणुत्वम तम वैरिणम सर्वानर्थकरण यंत्वम पृच्छसि। कहते हैं जिसे तुम पूछ रहे हो अनर्थ मूल को, तो अनर्थ का मूल कौन है ये तुम पूछ रहे हो ना, तो उसे सुनो। वैरी ही होता है, वो शत्रु ही होता है जो अनर्थ उपस्थित करता है, दुख को उपस्थित करता है। तो श्री भगवान वाच आता है, तो इसमें श्री भगवान, भगवान किसको कहते हैं? तो भगवान में जैसे ज्ञानवान कहते हैं, ज्ञान जिसके पास है उसे कहते हैं ज्ञानवान, ऐसे भग जिसके पास है उसे कहा जाता है भगवान। और भग शब्द का क्या अर्थ है? तो भग का अर्थ बताया जा रहा है विष्णु पुराण का एक श्लोक बता करके। भगवान शब्द में वान के पहले जो भग है वो भग इन छह को बताता है। भग के छह अर्थ होते हैं, छह का नाम है भग। भग ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य शन्नाम भग इति ईरना। कहते ये जो छह हैं, ईरना शब्द का अर्थ है संज्ञा, अभिधान, आख्या, आख्या। तो शन्नाम भग इति, इति शब्द का अर्थ है यह। तो इन छह का भग यह नाम है, भग ये संज्ञा है। कौन से छह की? तो भग इस नाम के संगी यानी अर्थ छह हैं। एक ऐश्वर्यस्य भग इति ईरणा, ऐसा लगाना ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य का विशेषण है सीमित ऐश्वर्य नहीं, सीमित ऐश्वर्य तो जीव के पास भी है, इसलिए समग्रस्य ऐश्वर्यस्य भग इति ईरणा, ये एक है समग्र ऐश्वर्य। और समग्र पद का अन्वय प्रत्येक के साथ है, समग्रस्य धर्मस्य भग इति ईरणा, समग्रस्य यशसः भग इति ईरणा, समग्रस्य श्रियः भग इति ईरणा, समग्रस्य वैराग्यस्य और मोक्षस्य। मोक्ष कोई समग्र और असमग्र नहीं होता, इसलिए समग्र ये विशेषण मोक्ष का देने की जरूरत नहीं। वैराग्य तक जिनमें तारतम्य होता है, जिस फल में तारतम्य हो संभव है उसका तो समग्र ये विशेषण देना सार्थक है। ऐश्वर्य में तारतम्य होता है, न्यूनाधिक्य होता है, धर्म में भी न्यूनाधिक्य होता है, यश में भी किसी का न्यून यश किसी का अधिक यश, श्री भी न्यूनाधिक होती है, वैराग्य भी न्यूनाधिक होता है, लेकिन मोक्ष न्यूनाधिक नहीं होता। तो इन छह की भग ये ईरणा यानी संज्ञा है, और भगवान कहा जाएगा ये छह जिसके पास हैं उसे भगवान कहते हैं। इसे धनवान कहते हैं जिसके पास धन है उसे। ऐसे भग शब्द के अर्थभूत ये छह के छह जिसके पास हैं उसे कहते हैं भगवान। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री और समग्र वैराग्य और मोक्ष, ये छह के छह विद्यमान हैं जिसके पास, वो हैं भगवान। और वे हाँ हाँ नित्य योग में मतुप हैं। और ये जो है ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान वे कह रहे हैं अर्जुन को पाप का मूल बताया जा रहा है, प्रवर्तक बताया जा रहा है पाप में कौन है वो। तो ऐश्वर्यादि षट्कम यस्मिन वासुदेवे नित्यम अप्रतिबद्धत्वेन सामस्तेन च वर्तते, ये कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा ऐसा नहीं। तो कहते हैं ऐश्वर्य आदि षटक जिसमें नित्य रहता है, ऐसा जो शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाला तत्व है और वो ऐश्वर्यादि षटक भी कैसा, तो अप्रतिबद्धत्वेन और सामस्तेन, प्रतिबद्ध होकर के नहीं रहता और अल्प मात्रा में भी नहीं रहता, समस्त रूप से रहता है जिसमें, वो है भगवान। और भी एक व्युत्पत्ति विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शब्द की बताई, ये भग शब्द के छह अर्थ भगवान शब्द की व्युत्पत्ति बताने के लिए कहे गए। भग नित्य रूप से जिसमें है उसे भगवान कहेंगे, भग है ये छह। अथवा भगवान शब्द का एक प्रकारांतर से अर्थ बताया जा रहा है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवान इति। अतः भगवान शब्द की प्रकारांतर से ये एक उत्पत्ति है। भूतानाम उत्पत्तिम यो व्यक्ति स भगवान इति वाच्य, ऐसा लगाना। जो प्राणियों के भूत शब्दित समस्त प्राणियों के उत्पत्ति को जानता हो, प्रलय को जानता हो और गमनागमन को जानता हो, गतिम आगतिम और विद्या तथा अविद्या को जानता हो, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए कर्मफल विधाता बनता है। तो उत्पत्त्यादि विषयम विज्ञानम यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवान इति। तो प्राणियों के उत्पत्ति प्रलय गत्यागति विद्या अविद्या का ज्ञान जिसको है उसे भगवान कहा जाता है। ये वासुदेव को है, कृष्ण को है, इसलिए कृष्ण भगवान है। जिसको होता है वो भगवान है, ये उत्पत्ति आदि विषय ज्ञान। और वे भगवान अनर्थ का मूल, पाप में प्रवृत्त करने वाला, 37वें श्लोक में बता रहे हैं काम को, कामेश क्रोधेश इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे परसों। हाँ, कल तो अमावस्या है, हाँ तो कल होगा थोड़ा।